reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lutego, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda Sejmu na powołanie komisji weryfikacyjnej, która ma się zająć dziką reprywatyzacją w Warszawie. 240 tysięcy złotych odszkodowania od firmy energetycznej dla rodziców chłopca, który zginął porażony prądem na boisku szkolnym. Donald Trump zmienia front i zapewnia Pekin o poparciu dla polityki jednych Chin. Będzie komisja weryfikacyjna, która zajmie się reprywatyzacją w Warszawie. Sejm przyjął ustawę, która zakłada jej powołanie. Zagłosowało 252 posłów, przeciwko 144, 25 wstrzymało się od głosu. Komisja będzie mogła uchylać decyzje o zwrocie nieruchomości wydane z naruszeniem prawa. W jej skład ma wejść 9 osób, przewodniczącego ma wskazać minister sprawiedliwości. Pozostałe 8 osób wybierze Sejm. Członkowie komisji zostaną sekretarzami stanu w resorcie sprawiedliwości. Nie będzie można ich pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte decyzje. Prawdopodobnie komisja rozpocznie pracę w maju. Po 11 latach od tragicznej śmierci syna, rodzice Filipa, który zginął porażony prądem na boisku szkolnym we Wrocławiu, otrzymają odszkodowanie. 240 tysięcy złotych zadośćuczynienia zapłaci im firma Tauron. To efekt ugody zawartej między stronami, mówi sędzia Agnieszka Chręczyńska-Cholewa. Pełnomocnicy stron oświadczają, iż chcą zawrzeć ugodę. Strony zgodnie postanawiają, że pozwana Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie zapłaci na rzecz każdego z powodów kwoty po 120 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. To nie koniec walki rodziców o odszkodowanie po śmierci dziecka. W sądzie jest już kolejna sprawa, tym razem przeciwko gminie Wrocław, jako pracodawcy byłej dyrektorki gimnazjum, którą sąd uznał za winną niedopełnienia obowiązków i narażenia 14-letniego Filipa na utratę życia. Podobny wyrok otrzymał także dyspozytor pogotowia energetycznego. Do śmiertelnego wypadku doszło w lipcu 2006 roku na boisku szkolnym w centrum Wrocławia. 14-latek grał z kolegami w koszykówkę, gdy piłka wpadła na mur okalający boisko. Uczeń wszedł po nią i dotknął metalowej siatki, która była pod napięciem. Donald Trump ogłasza powrót do polityki jednych Chin. Amerykański prezydent zapowiedział to w rozmowie telefonicznej z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Wcześniejsze krytyczne uwagi Trumpa pod adresem państwa środka i zbliżenie z Tajwanem, z którym Amerykanie mają zerwane od blisko 40 lat stosunki dyplomatyczne, sprawiły, że atmosfera między Pekinem i Waszyngtonem nie była najlepsza. Chińska telewizja państwowa przedstawia więc zmianę polityki w tonie triumfalnym. Trump podkreśla, że w pełni rozumie, jak ważne jest, by rząd Stanów Zjednoczonych pozostał przy polityce jednych Chin. Zaś Xi Jinping docenia ten ruch Trumpa i informuje, że polityka jednych Chin jest podstawą relacji Chiny-USA. Trump zapowiadał, że będzie chciał wykorzystać doktrynę jednych Chin jako kartę przetargową w kontaktach z Pekinem. Teraz jednak doznał gospodarczego zderzenia z chińskim murem, wyjaśnia profesor Marian Edward Haliżak z Uniwersytetu Warszawskiego. Ameryka, jakby nie brzmiało to paradoksalnie, korzysta ze stosunków gospodarczych z Chinami. Administracja Trumpa i sam prezydent uświadomiły sobie, że narażenie na szkodę interesów amerykańskiej gospodarki, amerykańskiego biznesu i konsumentów amerykańskich byłoby zbyt poważne, aby ryzykować wycofaniem się z zasady jednych Chin. Polityka jednych Chin wywodzi się z 1972 roku. Wówczas w tak zwanym komunikacie szanghajskim po wizycie prezydenta Nixona Stany Zjednoczone zobowiązały się do uznawania wyłącznie Chin kontynentalnych i zerwania relacji z Tajwanem. Dziś w nocy dwie atrakcje dla miłośników astronomii. Nastąpi zaćmienie Księżyca, a jednocześnie blisko Ziemi przeleci kometa. O 23.24 czasu polskiego rozpocznie się zaćmienie półcieniowe. Jest to sytuacja, w której Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się prawie na tej samej linii i nasza planeta częściowo blokuje światło ze Słońca rzucane na powierzchnię Księżyca. W praktyce srebrny glob pociemnieje na kilka godzin, począwszy od lewej górnej ćwiartki. Jednocześnie koło Ziemi przeleci kometa 45P. Jej najmniejsza odległość to niecałe 12,5 miliona kilometrów. Według ekspertów NASA, by ją zobaczyć, trzeba mieć co najmniej dobrą lornetkę. W niektórych rejonach Polski w nocy ma być sporo chmur, więc pomocne mogą okazać się teleskopy internetowe. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Kryluk, kłaniam się. Czas najwyższy rozpocząć dzisiejszą tonację. Dziś zaplanowałem taką bardzo subiektywną retrospektywę francuskiej elektroniki lat 90. Zaczniemy tak. Sentymentalnie dzisiaj będzie do godziny 15. Rozpoczęliśmy od utworu Autour de Lucie, Chanson sans issue, ale zremiksowana wersja została przygotowana przez DJ-a Kama. Autour de Lucie dzisiaj powróci, a to zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia. Posłuchamy jeszcze innych kompozycji tej grupy, a poza tym także takich bardzo ciekawych remiksów. Retrospektywa, pomyślałem sobie o tym, by posłuchać takich muzyków, o których dzisiaj już trochę zapomnieliśmy. To nie będą nagrania zespołu Daft Punk, R czy Cassiusa, bo tych artystów słuchamy na co dzień. Natomiast dziś przygotowałem nagrania artystów, o których chyba ostatnio nieco zapomnieliśmy. A w latach 90. należeli do czołówki francuskiej elektroniki. Tak jak ten Curtis. Curtis, Teen Music. Tak to jest, że w ciągu tych ostatnich 20 lat wiele zmieniło się na scenie elektronicznej. Nie tylko nowe instrumenty, bo to może dzisiaj już nie jest tak bardzo istotne, ale techniki produkcji dźwięku, obrabiania dźwięku, nagrywania tego wszystkiego. No i nie zawsze to, co nas gdzieś tam cieszyło 20 lat temu, dzisiaj również się sprawdza i brzmi świeżo. Spróbujmy zatem posłuchać tego dziś, jak zabrzmią te kompozycje z lat 90. takim świeżym uchem, absolutnie bez żadnych negatywnych emocji. Curtis przed momentem, a teraz Reminiscent Drive, czyli Jay Alanski. To był człowiek, jest cały czas, który tworzył takie bardzo ciepłe kolaże dźwiękowe. You see that big light glowing? It could be you someday. that you can run astray. Tears along the way. You wish for something solid, but the world is made of clay. You wish you could be able to take a chance one day, but you know it's now or never. The price you'll have to pay. Tears along the way. And when I hear your ghostly voice and catch your fading laugh, you know that you do have a choice. You know you're strong enough. And now it's life forever. No, you can run astray. Tears along the way. Tears Along the Way, Remiscent Drive, czyli Jay Alanski. Obiecałem Państwu przed tygodniem więcej muzyki o Tour de Lucie, to bardzo proszę. Ich ostatni album nosi tytuł Ta Lumière Particulière. Malgré la poussière, fumée de mes vers, un certain principe de précaution, avançant lentement dans ma nuit délétère, ébloui, effleuré par un rayon. De goûter. Antoine Kernion, instrumenty perkusyjne, Sébastien Lafargue, gitara basowa i gitara, i ona, Valérie Léliot, śpiewająca i grająca na różnych instrumentach. Autour de Lucie to utwór z 2015 roku, tak jak wspomniałem, z ostatniej płyty tej grupy, Ta Lumière Particulière, ale ich historia jest bardzo ciekawa, bo zaczynali na początku lat 90. jako taka typowo popowo-gitarowa grupa zapatrzona w to, co działo się wtedy na Wyspach Brytyjskich, ale z czasem elektronika wzięła górę i więcej pojawiało się instrumentów elektronicznych, także remiksów, to także był moment, kiedy pod koniec lat 90. utwory Autour de Lucie, takie jak chociażby Chanson Sans Issue, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, zostały wzięte na warsztat przez różnych DJ-ów sceny elektronicznej i gdzieś ten bakcyl został przez grupę połknięty. Regularnie grali do 2004 roku, później cisza i z powrotem pojawili się w roku 2012, by wydać kolejną płytę w roku 2015. To oczywiście nie jest już ta sama siła rażenia i tak ważna muzyka jak wtedy w latach 90., chociaż ja bardzo miło zawsze powracam do głosu Valérie Lelio, tak jak w tej kompozycji, która zabrzmiała przed momentem. Zatem dzisiaj wspominam lata 90. i gdzieś tam ta Autour de Lucie ułożyło mi się, mimo że to są nowe nagrania, bo jest to taka elektronika retro. No i Autour de Lucie to była przede wszystkim ważna grupa wtedy, w latach 90. Jeszcze jeden utwór, ich C'est là que je descends. C'est là que je descends. Je te laisse mon sourire et mon sang. Je m'en vais, le cœur léger. Je m'envole comme l'oiseau que tu aimais. Me montrer. C'est là que je descends. Porte-toi bien. Tour de Lucie, Valérie Leliot. Myślę, że zawsze warto powracać jest do nagrań tego zespołu i do głosu Valérie Leliot. Jacek.Hawreluk@polskieradio.pl, tu adres się absolutnie nie zmienił we wszelkich sprawach, nie tylko dotyczących muzyki francuskiej. To skoro kopiemy, to dokopaliśmy się także do dżentelmena, o którym zupełnie, przyznaję, zapomniałem. Olaf Hunt, muzyk pochodzący z rodziny francusko-niemieckiej i dlatego też gdzieś tam balansujący pomiędzy Francją i Niemcami. Zaistniał na scenie elektro pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Autor, kompozytor i, jak to się mówiło, performer multidyscyplinarny. A jego muzyka? No cóż, troszeczkę kombinowania, ale było w tym sporo uroku. Fraîcheur, citron vert. Fraîcheur, citron vert. No to jeszcze jedna podróż w czasie. Les Hôtes de Plafond. Tym razem dwaj dżentelmeni, Philippe Gautier i Pierre Luttig, obaj pochodzący troszeczkę z innych światów, bo jeden zafascynowany był clubbingiem, muzyką elektroniczną, a drugi instrumentami i właściwie różnymi, powiedziałbym, zmianami, łączeniami instrumentów, tego w jaki sposób mogą zabrzmieć, chociażby połączone z field recordingiem. Tutaj już było znacznie więcej zabawy samym dźwiękiem. Les Hôtes de Plafond regularnie wydawali swoje płyty i regularnie pokazywali, że granice w muzyce elektronicznej zupełnie nie istnieją. piękna była. Ma ładny portret, no, excusez moi. Non mais ne vous foutez pas de moi. Pas avec elle, qu'elle doit se mettre par moi tellement cette chose d'étaler sur le temps. Je crois que je partage ces sentiments. C'est rien, c'est pas mal. J'ai eu une peur atroce ce matin. Revenons à Greta Garbo, elle était très belle, d'accord. Quoi, là, ils vont tourner dans la chambre. Vous pouvez voir la web, s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est pas ça. En fait, il m'a donné un petit accordéon. Tu penses aux filles. Je suis fou. Ne sois pas ridicule, mais s'il vous plaît. Le reste, ça va être tu crois? Ça, c'est drôlement arrangé. Il y a quelques briques dedans. Ouvrez le coffre. Marie Lassagante! Oui, d'accord. Quoi ta gueule, Gaïda? Luxembourg. Sans détente, non, non. On vous attribue le bureau de demain. Non, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Alors les chambres, ça sera un problème. Ah bah excusez-moi. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure. En tout cas, personne ne savait que j'avais réussi à mettre en image la conscience de 26 points. J'ai un truc de cul, là, ça. Mais ça va aller. Mais ça va aller. Mais ça va aller. Les hôtes des plafonds. Ça, c'est drôlement arrangé. Taka trochę ścieżka dźwiękowa i trochę zabawy dźwiękiem, ale zawsze tak grali i zawsze tak brzmiała ich muzyka. Podróżując w czasie, z przyjemnością powróciłem także do pewnego dżentelmena, którego mam wrażenie dawno u nas nie było. To Arno Rebotini. Ja przyznaję, po raz pierwszy zetknąłem się z jego nazwiskiem w roku 1998, kiedy to wyprodukował jedną kompozycję, jeden remix na płycie Noir Désir One Trip One Noise. To była taka płyta z różnymi remiksami utworów właśnie Noir Désir i tam utwór Lazy został zmiksowany przez artystę, który tak się właśnie nazywał, Zend Avesta. Zend Avesta, czyli tak naprawdę Arno Rebotini. Później zmieniał te pseudonimy, bo występował jako Aleph, albo jako Zend Avesta i zawsze to była taka bardzo ciepła, nastrojowa elektronika, która wtedy bardzo się podobała. Co robi dzisiaj? Mówiąc szczerze, nie wiem, trochę znikł mi z pola widzenia, ale w latach 90. i w latach 2000. był bardzo aktywnym artystą, między innymi członkiem zespołu Black Strobe. No ale to już trochę inna historia. Jako Zend Avesta grał między innymi tak, One of These Days. Combing your hair to the left side takes you there. Smile dawns in your eyes. Oh, one of these days. Winding yourself from the present, slide away. Smile dance in your eyes. tears. Your sighs so sweet, dear. Bardzo lubię ten utwór, One of These Days, Zend Avesta. Ciepły głos, ale jednocześnie gdzieś tam w partiach instrumentalnych mamy takie zapętlone, powtarzające się motywy. I to wszystko bardzo ładnie zagrało. Proszę poszukać Zend Avesta, różne single, maxi single są także dostępne w internecie. No i te oryginalne płyty, które kilkanaście lat temu były prezentowane i które się ukazywały dość regularnie, chociaż częściej mam wrażenie ten artysta pojawiał się jako producent, jako muzyk, który remiksował nagrania innych artystów. I to już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale zgodnie z obietnicą na zakończenie wracamy do Tour de Lucie, a właściwie do jednej kompozycji, Chanson sans issue. Oryginalnie utwór z roku 1996, później pojawił się w licznych wersjach DJ-ów sceny elektronicznej. Rozpoczęliśmy od wersji DJ-a Kama, a zakończymy od zupełnie innej wersji, już nie takiej hip-hopowej, tylko stricte elektronicznej, którą przygotował Snus. Dużo bitu, dużo takiej energii. Początkowo wydawało mi się, że jest to obce dla tego utworu, ale akurat w tej wersji brzmi to bardzo dobrze. Bartek Gil, Jacek Kawryluk, kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień.